السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuendelea na daura yetu katika kitabu Manhaj as-Salikin Tawdih al-Fiqh fi al-Din cha Sheikhuna al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na sasa hivi tutaanza na kitabu Siyam. Qala al-Musannif rahimahullah kitabu Siyam. Kuna sehemu imekumbusha kwamba niliacha asubuhi, anasema mwalifu rahimahullah taala katika ilikuwa na kitabu Az-Zaka, fa amma sadakatu tatawwu, ama sadaka ambayo hukumu yake ni sunna, fayajuzu dafuha ila haulai wa ghairihi, tajuzu kuitoa sadaka hiyo kwa hao ambao walikuwa wanastahili kutoa kupewa zaka na wasiokuwa hao, walakin kulla ma kanat anfa naf'an amman au khasan fa hiya akmal, lakini kila ambavyo sadaka hiyo ilikuwa ni yenye manufaa, tena manufaa yenye kuenea, maana manufaa ya watu wengi au manufaa ya mtu mmoja mmoja, inakuwa sadaka hiyo ni yenye kukamilika zaidi kuliko nyingine. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, man sala an-nasa amwalahum takassuran, yeyote ambaye atakuwa na tabia ya kuwaomba watu mali zao takassuran, ikiwa anafanya hivyo kwa kutaka kujilimbikizia mali, fa inna ma yasalu jamran, hakika atakuwa anaomba watu kaa la moto, faliyastatil, basi afanye jambo hilo kwa uchache, au liyastakthir, au azidishe. Na hii nimekuja ni katika kumkemea yule ambaye anayekuwa na tabia za kuomba watu aliyakuwa pesa anazo, kama vile baadhi ya ombaomba barabarani kukusanya pesa mpaka inafikia anajenga, wengine mfikia kununua mashamba kwa haka, ikafikia kwamba muombaji anakuwa ana pesa kuliko yule ambaye anayeomba. Jambo hili Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama amelikataza. Wa qala li Umara radiyallahu anhu, ma ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'uhu nafsak. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia Umar bin Khattab radiyallahu anhu kwamba kile ambacho kilichokujia wewe katika hii mali haliyakuwa anta ghayru mushrifin, aliyakuwa wewe si katika wale ambao waliokuwa na pupa ya mali hizo, yani mtu anakuletea mali haukuwa na pupa nayo wala hukujitokeza ili kuichukua mali hiyo, wala sa'ilin, wala haukuwa ni mwenye kuiomba hiyo mali, fakhudhuhu, basi chukua mali hiyo, wa mala, na kama mali itakujia katika sura isiyokuwa hiyo au katika sura hii kufanana na hiyo, fala tutubiahu nafsaka, basi usifatishe nafsi yako kwenye mali hiyo. Maana mali hiyo itakuwa ni mali isiyofaa kuchukuliwa. Na hii pia ni hadithi ambayo inaonyesha umuhimu wa mtu kuwa na kanaa kwa masala ya mali, na mtu kutosheka katika kichache ambacho alichoruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakul msanif rahimahullahu ta'ala kitabu siyam. Asiyamu jamu sawm. Asiyamu jamu sawm. Huwa fi lugha al-imsak, wa fi shar'i al-imsak 'an al-akl wa ash-shurb wa al-jima' wa kullu ma huwa mubah 'ala al-muslim, ni kujizuia na kula na kunywa na jimaa na kila ambacho kilichokuwa ni halali kwa Muislamu katika vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amevizuia mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wal aslu fihi qawluhu Ta'ala, na asli katika saumu ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na uslubu wa asli ni uslubu wa usul. Al aslu bimaana ad-dalil. Sema al aslu yutlaq al aslu wa uradu bihi madha? Ad-dalil. Hada katika taarifu ya usul al-fiqhi wana sema wanawachuoni kwamba miongoni mwa taarifu zilizokuwa nyingi za neno usul ni jamu asli wal aslu wa ad-dalil. Kwa anasema mwalif Allah amrehemu, wal aslu fihi qawluhu Ta'ala, na dalili katika sawm ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykum siyam, imefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba alladhina min qablikum, kama walifaradhishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu katika jumati zilizopita, walifaradhishiwa saum, kadhalika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wenyewe walifaradhishiwa nini? Walifaradhishiwa saum. Kwa hiyo faradhi hii ya saum si hasa kwa umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali faradhi hii ni amma, ni faradhi ambayo walifaradhishiwa wale waliopita kabla yetu, kama ambavyo tumefaradhishiwa sisi. Al-ayat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: wa yajibu siyam ramadhana ala kulli muslimin balighin qadirin ala as-sawm bi ru'yati hilalin au ikmali sha'ban 30 yawma. Anasema mtunzi Allah amhifadhi Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, akiwa anataka kutuonyesha hukumu ya sawm katika Uislamu, akiwa anataka kutuonyesha hukumu ya sawm katika Uislamu, akasema wajibu sawm Ramadhan, na ni wajibu kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, ni wajibu kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, ala kulli, kwa kila muslimin muislamu, ala kulli, kwa kila muslimin muislam balighin, alikwisha balehe, ambaye tayari zimeonekana alama za kubalehe, kama kutimiza miaka 15 au kuota mwenyewe katika sehemu za siri, huyo ndiye ambaye anebalehe, au kwa mwanamke kufikia ule wakati wa kuingia katika siku zake za kila mwezi, qadirin ala sawmi, tena mwenye kuweza kufunga. Neno qadirin ala sawm, mwenye kuweza kufunga, ni yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa afya, kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha au amemfikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali ya kuwa mtu huyo yupo katika sehemu yake ya makazi yake, kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia mtu huyo awe ni katika miongoni mwa wale ambao wanaruhusiwa na sheria yetu ya Uislamu kufunga, kwa sababu unaweza kufunga katika afya, lakini ukawa si miongoni mwa wale ambao sheria imekuhesabu wewe kufunga, somo yako itakuwa ni dhaifu. Kwa kadiri na ala somo, awe ni mwenye uweza kuifunga hiyo somo. Msafiri anaweza akawa anaweza kufunga somo, na anaweza si wewe miongoni mwa watu ambao wanaweza kufunga swala. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, "Faman kana minkum maridan au ala safari." Yeyote miongoni mwenu atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kwa msafiri ameruhusiwa yote mawili, ima afunge au akifunge, na akifunga Allah Tabarak wa Ta'ala atamwandikia thawabu zake, na akila mchana kadhalika Allah atamwandikia akila mchana kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala atasamehe, kwa sababu atakuwa yumo ndani ya ruhusa, na atahitajika baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kulipa zile somo ambazo alizokula mchana mwezi wa Ramadhani. Kisha mwalimu rahimahullah ta'ala akasema, biruyati hilali, biruyati hilali, kwamba awe ni mwenye kuweza kufunga sawa kwa kuona mwezi wa Ramadhani. Biruyati hilali kwa kuona mwezi wa Ramadhani, au ikimali Shaabana 30 yauma, au kwa kukamilisha masiku 30 ya mwezi wa Shaabani, au kwa kukamilisha masiku 30 ya mwezi wa Shaabani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru. Katika lafzi imekuja sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Katika lafzi imekuja sumu idha ra'aytumuhu wa aftiru idha ra'aytumuhu. Ni kuonyesha ya kwamba kufunga ima ni kwa kuona au kwa kuonekana, na mwezi mtukufu wa Ramadhani utathibiti kuonekana na watu kufunga pale ambapo atakapoona mtu mmoja, kinyume na miezi mingine ambayo hiyo itahitajika kuonekana na watu wawili. Kwa aliposema biruyati hilali, kwamba unathibiti mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana kwa mwezi siku 29, au ikimali Shaabani 30 yao, au kukamilisha masiku ya mwezi wa Shaabani masiku 30. Akaleta dalili ambayo akaja al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr bin Umar radhiyallahu anhuma, أحد العباد إلى الأربع الذي هو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. أنا سيما صلى الله عليه وسلم أنت كبونا فنجيني أنت كبونا فنجويني فإن هم عليكم فأخبروا له. لكن دليل يا بابا مويز كما هو كوني كان هو كاديريوا كاديريوا كما أنا كاميليشوا مسيكو 30 كما هو كوني كان هو كيفيشا basi kadirieni wa kukamilisha kesho siku ya 30 na kesho kuta kufunga. Muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi. Wa fi lafzi fa aqdiru lahu 30, katika lafzi ambayo ni lafzi ya Muslim, Mtume SAW anasema kadirieni siku 30, kadirieni siku 30, sababu hayana mwezi wakati mwingine huwa haukamiliki, huwa hauonekani hata baada ya kukamilika siku 30. Mwingine mwezi huwa hauonekani hata baada ya kukamilika siku 30. Sasa ikiwa itatokea sura kama hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima ni mwezi wa Ramadhani basi tutakadiria 30 kufungua, na ima ni mwezi wa Shaaban kwa kadiria 30. Wa fi lafdhin fa akmilu iddat Shaaban 30, kamilisheni idadi ya Shaaban siku 30, rawahu Bukhari. Kisha akasema muallif, Allah mrehemu, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilali, na itaruhusiwa kufunga pale ambapo atakayeuona, pale ambapo atakayeuona mwezi huo atakuwa ni mwadilifu, atakayeuona mwezi huo atakuwa ni mwadilifu. Wala yukubalu fi batiyati shuhur illa adlan, na wala haikubaliwi katika miezi mingine, yani miezi isiyokuwa Ramadhani, isipokuwa pale watakapouona waadilifu wawili, pale watakapouona waadilifu wawili. Na hii wanaozoni wanasema katika stimbaza baina haya ni kwamba mwezi mtukufu Ramadhani unakubaliwa mtu mmoja kutokana na kwamba ni mwezi wa kufunga, na aqallu min alqalil, katika zile ihtimalati akipatikana mtu ambaye atakayesema kwa mwezi umeonekana hali yakuwa anajua ni mwezi wa kufunga, basi itakuwa mwezi huo kweli mwezi wa kufunga, kwa sababu wengi katika watu wenye imani dhaifu huwa hawapendi kufunga, ambao ndio kunategemewa sana kutoka kwao maneno ya uongo. ama wale ambao waliokuwa waadilifu wa kweli hawezi kuandamisha mwezi ambao haujaandama kwa ajili ya kufunga, na wala hawezi kuandamisha mwezi ambao haujaandama kwa ajili ya kufungua, kwa sababu la shaka kwamba muadilifu atakuwa ni mtu ambaye aliyeko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalala قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب تبييت النية لصيام الفرض نواجب كيلاز نية نواجب كيلاز نية كأجل يكفنغ صوم صوم يا فراد نواجب كيلاز نية كأجل يكفنغ صوم يا فراد لين معنى تبييت النية ومويا وسيب معنى وكلالا أولال نية ulale umenuia kwamba kesho utafunga. Na hii wanawazuoni wanasema kwamba inatakiwa unuie kila siku. Na ukifuturu wakati unakula daku unuie kufunga kesho. Ukifuturu wakati unakula daku unuie kufunga kesho. Waka. Na hatusemi kama wanasema watu wa bid'a kwamba kila baada ya kusali tarawih huwa wanakaza na waitu na waitu somo gadi somo gadi. Anadai, anadai, wahaka. Kusemi hivyo, kwa sababu katika sunna, unapata kwamba aniyatu mahalu halkan. Kwamba niya, sehemu yake ni moyoni. Kwa hiyo kunuia ni kwamba unakusudia moyoni mwako, kwamba kesho biidhnillahi karim, saa, utafunga. Wala shaka kwamba, kiamka kula daku, daku ile ambayo inaliwa saa 10 usiku, kawa, umeacha usingizi wako, umeamka kula daku, acha kwamba anayeamka kula daku anaamka kwa ajili ya kufunga. Labda baada ya kula daku itokee dharura ambayo itakayovunja ile nia yake ambayo tayari ilikuwa imemwamsha sababu ya kula daku. Kwa hiyo tunasema kwamba yule ambaye aliyekula daku, aliyekula daku, daku hiyo inaitwa daku kwa maana ya daku ya wale wenye kufunga, huyu mutlakan atakuwa amefunga kwa kunuia, kwa sababu kafanya kile kitendo ambacho kinaambatana na jambo zima la kufunga. Na qala musannif rahimahullahu ta'ala wayajibu tabiyitu niyyati li siyami al-fardhi, na ni wajibu kuilazania kwa ajili ya sunna fardhi. Hii ina maana ya kwamba ikiwa somu si fardhi si wajibu kulazania, bali unaweza ukaamka haujanuia kufunga na saa 4 saa 5 kauliza nyumbani vipi kuna chochote, hakuna, basi akasema mimi nimefunga leo. Wazi sababu ni somo ambalo si somo ya fardhi. Qala musannif rahimahullah wa amma an-naflu fayajuzu bi niyyati min an-nahar, ama sunna inafaa na itajuzu kusihi kusihi kwake kwa nia ya mchana, wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawmi wal musafiru lahum al-fitru was-siyam lahum al-fitru was-siyam. Na hii ni masala nyingine kwamba hukumu ya mgonjwa ambaye ana tadarrur kwa saumu. Na hapa muallim rahimahullah ta'ala ana kwamba anataka kuweka kitu ambacho inawezekana tukawa tulikuwa hatujui, wa hadha inda al-hanabila hasa, kwamba mgonjwa ambaye aliyekusudiwa, mgonjwa ambaye alikusudiwa kula mchana, yule ambaye akifunga atadhurika na saumu hata kama una madonda ya tumbo. Ikiwa madonda yako ya tumbo yapo tu unafunga na hakuna matatizo yenda yote, basi unatakiwa wewe usisingizie yale madonda, bali unatakiwa ufunge pamoja na madonda, na huenda Allah tabaraka taala akayapeleka moja kwa moja madonda hayo yasiwe au pressure au kadha katika yale maradhi ambayo huwa watu wanafanya wasifunge, au mimba au kunyonyesha. Ikiwa itakuwa una mimba lakini mimba ile ukifunga haudhuriki au akidhuriki kilichoko tumboni kwako, basi kwa kina mama wanatakiwa wafunge kama jinsi ambavyo wanafunga watu wengine. Wadhari ya qala musannif rahimahullah wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawmi, na mgonjwa ambaye anadhurika kwa kufunga, wal musafir kadhalika, na msafiri ambaye anadhurika kwa kufunga, wal musafir kadhalika, na msafiri ambaye anapata madhara kwa sababu ya kufunga, lahumal fituru wasiyamu, hawa wawili wanaruhusiwa kufunga na hawa wawili pia wanaruhusiwa kufunga. Lamu malfitru ni ruksa kwa wao kula mchana wa Ramadhani, kadhalika ni ruksa kwa wao kufunga. Kadhalika ni ruksa kwa wao kufunga. Hoja na khilaf baina ulama kwamba je, mwezi Ramadhani kwa msafiri bora ni ipi, ni kufunga au ni kufungua? Ni khilafu ndefu ambao baadhi ya wachuoni wanasema bora kwake yeye ni nini, ni kufungua kula mchana, kwa sababu tunasema asma laisa min albirri siyamu fi safar, kama si katika wema kufunga katika nini, katika safari. Na baadhi ya wachuoni wanasema kwamba bora ni kufunga ikiwa hutokuwa na madhara au hutopata madhara baada ya kufunga. Kwa Allah, قال المصنف رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء. والحائض والنفساء نا wanawake wenye hedhi na wanawake wenye nifas. Wanawake wenye hedhi na wanawake wenye nifas. Haid ni damu ya kila mwezi na nifas ni damu ya uzazi. Yahrumu alayhima as-siyam wa alayhima al-qada. Hawa hawana khiari katika hilo, wao ni haramu moja kwa moja. Yahrumu alayhi masiyamu, ni haramu kwa wao kufunga. Wa alayhima alqada'u, na ni juu yao wao kulipa. Haramu juu yao kufunga na ni juu yao, yani ni wajibu kwa wao baada, ni haramu juu yao kufunga na baada ya kula mchana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ni wajibu kwa wao kuzilipa zile siku ambazo walizokuwa wanakula mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani. Walhamil walmurdhi'a kadhalika, hii masala nyingine. Walhamil walmurdhi'a kadhalika, aliyekuwa na mimba na mnyonyeshaji. Idha khafata ala waladaihima, pale ambapo watakapofia wazazi watoto zao, pale ambapo mwenye mimba atakapofia mtoto wake wa tumboni na mnyonyeshaji atakapofia mtoto wake anayemnyonyesha, aftarata, wataruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Aftarata, wataruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Wa qadayata, na watalipa nje ya mwezi wa Ramadhani, baada ya kuwa yale madhara waliokuwa wanayofia kwa watoto zao yamekwisha. Wataamata an kulli yawmin miskina, na watawalisha maskini kila siku maskini mmoja. Kila siku maskini mmoja, kwa sababu ya kula mchana wa mwezi Ramadhani, kwa sababu kuhofia watoto zao. Na hapa wanaozoona wanasema kwamba watalipa kwa kufunga na kufuturisha au kualisha maskini 30, wazi, maskini 30 kila siku maskini mmoja, kwa sababu kile walichokifia si nafsi zao, bali walikufia watu zao. Sababu kile ambacho walichokifia si nafsi zao, kama yule ambaye atakula mchana aliyakuwa anahofia nafsi ya mtu mwingine, bi maana mwanamke kula sababu ya kuhofia kilichoko tumboni kwake, na mwanamke kula kwa sababu ya kuhofia yule mtoto anayenyonyesha, sababu ya kuhofia lala maziwa kwa machache au kadha mtoto anaweza kaathirika, basi huyu atatakiwa afunge baada ya dharura ile kuisha, na kadhalika atatakiwa apewe hiyo fidia ya kualisha maskini 30 kila siku moja. Atakuwa anakula sawa na anawalisha, anamlisha maskini. Wala ajizu ani saumi, na yule ambaye alishindwa kufunga, likibarin au maradhin la yurja buruhu, likibarin au maradhin, kwa sababu ya utu uzima au maradhin, kwa sababu ya maradhi, ugonjwa, la yurja buruhu, ugonjwa ambao hautarajiwi kupona. Mtu mwenye maradhul muzmin, ugonjwa ambao hautarajiwi kupona. Anasema musannif rahimahullah ta'ala: fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina, hakika huyo atamlisha, atatoa yani chakula cha kumlisha kila siku maskini mmoja. Tutatoa chakula cha kumlisha kila siku maskini mmoja. Kisha akasema rahimahullah, wa man aftara, na yeyote ambaye atakayekula mchana, fa alayhi alqada'u faqat, fa alayhi alqada'u faqat, huyo atakayekula mchana, wazi, huyo atakayekula mchana akawa amekula bila udhuru wa aina yeyote katika hizi nyuzuri tulizokwisha zitaja, huyo atatakiwa alipe peke yake, yani afunge baada ya mwezi wa Ramadhani. Idha kana futuru bi akli, yule ambaye atakayekuwa fungua kwake kwa kula au bishurbin, kwa kunywa au kai'in amdan, au kwa kujitakisha kwa maksudi au hijama, au kupiga chuku hijama saimo, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala hadithi tumi sallallahu alayhi wa sallam aftar alhajib walmuhtajib, amekula mchana yule ambaye alifanya hijama na yule alifanya mzake hijama. Kwa hiyo hijama ni katika vitu ambavyo vinafuturisha, au binaim bi mubasharati, au kutokwa na manii kwa kukumbatia, kutokwa na manii kwa kukumbatia, au umemkumbatia mkeo akawa sana umemkumbatia kwa makusudi mpaka kufikia hali hiyo. Mtu huyu ikiwa atafungua kwa moja katika hizi sura ambazo zimetaja kwa Musani rahimahullah, basi mtu huyo atatakiwa alipe saumu yake peke yake, yani alipe tu bila kuongeza kitu kingine. Kisha akasema illa man aftara bijima'i, isipokuwa yule ambaye atakayefungua kwa jima'. Jima'i ni mtu kukutana mke wake. Fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqabatan, hakika huyo atalipa, lakini sio kulipa tu, na ataacha mtumwa huru. Fa illa yajid, na kama akupata mtumwa, wayasumu shaharaini mutatabi'ain, atafunga miezi miwili mfululizo. Fa illa yastati, na kama hatoweza kufunga miezi miwili mfululizo, fa itaamu 60 miskina, fa itaamu 60 miskina, atawalisha masikini 60, atawalisha masikini 60. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man nasiya wa huwa sa'i, man nasiya wa huwa sa'i, yeyote atakaye sahau aliyakuwa amefunga, fa akala akala au shariba au akanywa, falyutimma sawmahu, basi atimilize saumu yake. Kama umefunga kisha ukasahau kunywa maji au kula chakula, kwa ukashiba au kula chakula lakini ukawa hujafikia katika hali ya kushiba, kisha ukakumbuka falyutimma saumahu, basi atimilize saumu yake. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala wadhiha amemlisha na amemnyesha. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim. Hadithi ya Abu Hurairah. Wa qala, na akasema pia mtume sallallahu alayhi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Hadithi ya kwanza ilikuwa inaelezea kuhusiana na hukumu ya mtu aliyesahau hali ya kuwa mzima. Hadithi hii inayofuata inaelezea ubora wa mtu aliyefunga kuharakisha kufuturu. Ubora wa mtu aliyefunga kuharakisha kufuturu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Hawatuacha watu kuwa katika heri muda ambapo watakuwa wanaharakisha kufungua. Kutaka kuna alayhi. Waqala, na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi as-suhuri barakatan. kuleni daku, hakika katika kula daku kuna baraka. Kuleni daku, hakika katika kula daku kuna baraka. Muttafaqun alayhi, hadithi wameafikiana al-Imam Bukhari wal-Imam Muslim katika kuitoa kwake kwamba ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama kula dafu. Ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama kula dafu. Na baadhi ya watu huwa wakishafuturu wasema basi mimi natosha, kilala na amsho na adhana ya fajiri, huyo anakuwa ameacha sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika anakuwa amekosa baraka iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ni juu yetu kujitahidi kula daku walau kipande cha tende au walau kikombe cha maji au juisi au kikombe cha chai, ili uweze kupata baraka alizokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر. Hapa anaonyesha Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ni sunna kuanza iftari yako na tende, sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amesema atakamfuturu mmoja wenu basi afuturu kwa tende. Fa illa yajid falyuftir ala ma'in, na kama kupata tende basi afuturu kwa maji. فَإِنَّهُ طَهُورٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ حَقِّقَ مَجْهَارُ لِطَاهِرٍ رواه الخمسة والحديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه حديثه ضعيف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم نعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل. Yule ambaye hakuacha kusema maneno ya uongo na kuyafanyia kazi na ujinga. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu huyo kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake. Pia hadithi hii katika hadithi ambazo zinatuonyesha yale ambayo mfungaji anatakiwa ashikamane nayo. Takiwa mfungaji ashikamane na mambo ya msingi na mambo ya muhimu, kama vile kusoma Qur'ani, kama kufanya azkari, kama vile kuhudhuria vikao kama hivi vya darasa, kusikiliza elimu za kisheria, ili Allah tabaraka taala akuandikie zile fadhila anazokusudia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakasema Mtume صلى الله عليه وسلم man lam yada'a qawla zur wa la amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu sharaba wa rawahu Bukhari. Wa qala alayhi salatu wassalam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu, yeyote atakaye kufa aliyakuwa anadaiwa somo. Yeyote atakaye kufa aliyakuwa anadaiwa somo basi atafungiwa na ndugu yake, atafungiwa na walii wake. Walii ni mtu ambaye anayesimamia mambo ya mtu baada ya kufa kwake, au anaweza akawa anasimamia mambo ya mtu wakati wa uhai wake, akawa ni walii wake, au vile walii wa binti wakati wa kuozesha. Mtume صلى الله عليه وسلم alani kaha illa biwali, hakuna ndoa ambayo itakuwa sahihi isipokuwa kwa walii. Ila nikaha sahiha, hakuna ndoa ambayo itakuwa sahihi isipokuwa kwa wali. Wazi jamaa mtafakuna leo. Qala rahimahullahu ta'ala wa su'ila an sawmi yawmi arafa. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja aliulizwa kuhusiana na saumu ya siku ya Arafa. Saumu ya siku ya Arafa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, ambao Waislam huwa wanakusanyika katika viwanja vya Arafa na kusimama huko na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala taka Allah msamaha. Hawa ni wale ambao waliokwenda haji, na ama wale ambao hawakwenda haji wao huwa wanafunga siku hii. Kwa Mtume aliulizwa kuhusiana na saumu hii, akala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam yukaffiru sanatan madhiya والباقيه يكفر السنه الماضيه والباقيه صوم عرفه ينفوت مذنب يا mwaka uliopita na uliobakia صوم عرفه ينفوت مذنب يا mwaka uliopita na mwaka uliobakia kama mtu yote atakayefunga mwezi wa Dhulhijja tarehe 9 kiwa anakusudia صوم عرفه basi fadhila zake ni hizo hapa anaonyesha mwalimu rahimahullahu ta'ala fadhila za saumu isiyokuwa Ramadhani baada ya kuwa ameonyesha fadhila za saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kwamba saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu bora fadhila zake kubwa kidekede kama zilivyotaja huko nyuma basi pia saumu kama saumu isiyokuwa za Ramadhani pia huwa zina fadhila miongoni mwazo ni saumu ya siku ya Arafa كذلك صوم عاشوراء كصوم عاشوراء akasema mwalimu rahimahu allah ta'ala suila an sawmi ashura mtume aliulizwa kuhusiana na صوم عاشوراء faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu yukafiru sanata almadhiya صوم عاشوراء inafuta madhambi ya mwaka uliopita wasuila an sawmi yawm al-ithnayn mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na صوم ya siku ya jumatatu faqala akasema dhaaka yawmun ulidtu fi hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa wa buistu fi na nimetumwa ndani yake ulitu fi nimezaliwa buistu fi na nimepewa utume ndani yake awanzila alayya fi au nijeremkiwa na jibril ndani ya siku hiyo kadhalika asumu fi sababu hiyo nafunga ndani yake rawahu muslim hadithi imepokea al-imam muslim قال المصنف رحمه الله وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه سبتا من شوال ده فمنيش فضله ذنب اللي كفوا رمضان اكفاتيه سكو 6 ذا ميزي شوال كما يلي ابا تكفوا رمضان كيشا كفاتيشا مسيكو 6 يا شوال كان كصيام الدهر هتكون ني سواء مع mtu aliyefunga mwaka mzima kana kasiyam al-dahr kan sana mtu aliyefunga mwaka mzima rawahu muslim hadithi hii ameipokea al-imam muslim kama siku sita za mwezi wa shawwal siku sita za mwezi wa shawwal sawa na mwaka mzima ikiwa utakuwa umekusanya mwezi wa ramadhan wazi hapa mwanachoni anasema kwamba mwezi Ramadhani siku 30 mara 10 inakuwa ni siku 103 na siku 6 mara 10 inakuwa siku 60 ukichanganya unapata zile siku za mwaka mzima ambazo ni 360 na qala sallallahu alayhi wa sallam ta'ala wa qala Abu Dharr hii hadithi ya Abu Dharr ni katika hadithi pia zinikuonyesha fadhila za saumu na hapa nakusudia zile siku tatu ayyamul bidh siku tatu za kila siku za kila mwaka za kila mwezi siku tatu za kila mwezi anasema amesema Abu Dharr Abu Dharr al-Ghifari amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alituamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasuma min ash-shahri thalathata ayyam tufunge katika mwezi siku tatu wazi tufunge katika mwezi siku tatu 13 na 14 na 15 funga siku ya tarehe 13 14 na 15 rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi hadithi alipokea imam an-nasa'i dhalika al-imam at-tirmidhi na hadithi daraja yake ni hadithun hasan وصححه الألباني في صحيح سنن النساء ثم قال رحمه الله تعالى ونهى عن صيام يومين تبارك صلى الله عليه وسلم amekataza watu kufunga siku mbili na hapa baada ya kuonyesha fadhila za aina za saumu kuanzia Ramadhani saumu ya Arafa saumu ya Ashura saumu ya Jumatatu na saumu ya masiku matatu katika kila mwezi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kawa anaonyesha yale masiku ambayo hayafai kufunga ndani yake, akisema wanaha siyami yaumain, na amekataza Mtume sallama kufunga masiku mawili, yaumil fitri, siku ya fitri, wa yaumil nahar, na siku ya nahar ay Eid al-Adha, siku ya Eid ya kuchinja. Muttafaqun alayh, hadith pia ni muttafaqun alayh, akhrajahu al-Bukhari Muslim, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Wa qala alayhi salatu wassalam, ayyam at-tashriq ayyam akli wa shurbi wa dhikri lillahi azza wa jalla. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyam at-tashriq, masiku ya kuanika nyama. Ayamu tashrik, masiku ya kuanika nyama, ambao ni tarehe 11 na 12, ambao ni tarehe 11 na 12 na tarehe 13. Man taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, man taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Baada ya kuchinja tarehe 10, huwa kuna yale masiku ambayo watu wanabaki Mina kwa masiku mawili au zaidi ya masiku mawili ambayo masiku matatu. Kwa hiyo Allah tabaraka taala anasema yule ambaye atakayefanya taajil katika masiku mawili hakuna shida, au atakayechelewa masiku mawili hakuna shida kwa yule ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa taala. Kwa siku hizi zinaitwa ni ayyam at-tashriq, siku hizi zinaitwa ni ayyam at-tashriq, yani masiku ya kuanika nyama ambao watu wanakuwa katika masiku yale, wanakuwa wanakwenda jamarat kutupa mawe katika jamarat na hata katika kubra wasugra, kisha wanarudi Muna. Baada ya hapo kesho tena baada ya zawali wanakwenda, kisha wanarudi Muna. Kwa hiyo katika masiku haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekataza watu kufunga, sababu ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadithi imepokea al-Imam Muslim min hadithi Nadishatu al-Hudhali. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa qala la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati. Kasema mwalifu Allah amrehemu, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa, illa yasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, isipokuwa pale atakapokuwa amefunga siku kabla yake au siku baada yake. Kwa maana afunge Alhamis na Ijumaa, au akifunga Ijumaa basi afunge Ijumaa na Jumamosi, hapa atakuwa amepatia. Ama kufunga siku ya Ijumaa peke yake munfaridan, hii ni katika mambo ambayo aliyakataza Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi sallama, muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa qala man sama ramadana imana wa ihtisaba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kuonyesha ufarafu wa kufunga katika baadhi ya masiku, kisha akarejea katika kuonyesha fadhila za kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, sababu kitabu ni kitabu sawm au kitabu siyam, kitabu ni kitabu asiyam, la shaka kwamba sawm ya Ramadhani, tukisema kitabu siyam alladhi yatabadar fi dhihn ni sawm shawar Ramadhani, waje na kwamba sawm zingine zinaingia tabaan. Kwa hiyo ameanza Ramadhani akafuata sawm zingine, kisha anamaliza na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa qala man sawma Ramadhana imana wa ihtisaba, na akasema yule ambaye atakayefunga Ramadhani imana wa ihtisaba, hali mwenye kuamini sheria aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala na wajib aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaba, na mwenye kuihtasib malipo kutoka kwa Allah baada ya kuwa amefunga kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale ambayo yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa man qama laylatal qadri imana wa ihtisaba, atakayesimama katika kutafuta usiku wa Lailatul Qadr, hali mwenye kuamini ule usheria uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na sunnia iliyowekwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ihtisaba, na mwenye kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo atasamehewa yale ambayo aliyotanguliza katika madhambi yake. Muttafaqun alayhi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hii hadithi mashhur ingine imekuja mankama Ramadhana imana mtisaba kwa maana ya qiyamu layl ambayo inaingia ndani yake tarawih. Qala al-musannif rahimahullah wa kana sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah. Anasema musannif Allah amrehemu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu, alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, hatta tawaffahu Allah, mpaka pale alipomfisha Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka pale alipomfisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha kwamba itikafu ni katika sunna muakkad, sunna ambazo zilizotiliwa nguvu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu hakuacha kukaa itikafu mpaka alipofishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah wa atakafa azwajuhu min ba'dihi, wa atakafa azwajuhu min ba'di, na walikaa itikafu pia wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni dalili inayoonyesha ya kwamba mwanamke ni sunna kwake yeye kukaa itikafu msikitini, ikiwa itakuwa ni vipesi kwake yeye kufanya hivyo, ikiwa ataamanika na fitna. Sababu kuna baadhi ya watu husubiri mwezi mtukufu wa Ramadhani, wasubiri wake za watu, wasala wa watu njiani, pale ambapo wanapoona kwamba kina mama na mabinti huruhusiwa nyumbani kutembea usiku kuelekea misikitini zaidi kuliko katika mezi mingine. Sasa kama kunakuwa ni mji ambao una fitna hizo, basi jambo hili linakuwa ni haramu kwa sababu ya kuzuia fitna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu msikitini, alikuwa akikaa itikafu msikitini. Wazi, na hii inaonyesha kwamba haifai kukaa itikafu isipokuwa wapi? Isipokuwa msikitini. Na wala haifai kukaa itikafu katika musalla, kama sehemu ambapo sio msikiti ambao na imam ratib, hapo haifai kukaa itikafu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa itikafu msikitini. Kuna khilafu baina ya ulama ambayo wanawachuoni wametofautiana katika ni msikiti upi ambao unafaa kukalia itikafu. Msikiti upi ambao unafaa kukalia itikafu? Baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba itikafu haifai isipokuwa katika misikiti mitatu. Ila itikafu illa fi thalathati masajid. Haifai kukaa itikafu isipokuwa katika misikiti mitatu. Wazi? Hii ni kauli, lakini kauli ambayo ni sawa sawa, itikafu inakaliwa misikiti yote ambayo inaitwa misikiti ambayo ina imam ratib. Wazi? Itikafu inaruhusiwa kukaliwa humo. Waqal, na akasema la tushaddu rihali illa ila thalathati masajid, haifai kufunga mizigo kusafiri kuikusudia misikiti yoyote katika misikiti ya ulimwenguni isipokuwa misikiti mitatu. Almasjid alharam, msikiti wa Makka tukufu, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, wal masjid al-Aqsa, na msikiti wa Aqsa ambao uko Palestine. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii pia hadithi ambayo imekubaliana Bukhari na Muslim, sahih Bukhari wa Muslim, hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu, hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Hapa kimelala. Umebaki wakati gani? Muda umeshamalizika? Uendelee. imeisha. Imeisha tunaanza.